360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. 3 miesiące w areszcie spędzi podejrzany o korupcję były minister transportu Sławomir Ryn. Za kaucją może wyjść były szef Gromu. O unijnych pieniądzach dla Polski w Sejmie premier zdał relację ze szczytu w Brukseli. Opozycja pytała o praworządność. Francuski rząd rozda 40 milionów maseczek najbiedniejszym obywatelom. Areszt tymczasowy dla byłego ministra transportu Sławomira N. Do aresztu na 3 miesiące trafi także przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Sąd warunkowo aresztował także byłego dowódcę Gromu Dariusza Z. Na to postanowienie będzie zażalenie, zapowiada prokurator Mirosława Her. W stosunku do Dariusza Z. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, z tym, że jednak zastrzeżeniem, że podejrzany zostanie zwolniony pod warunkiem spłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 1 mln zł. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu dotyczącą Dariusza Z. i złoży zażalenie na postanowienie sądu. Zażalenie na decyzję sądu złoży także obrońca Sławomira N., adwokat Antoni Kania-Sieniewski. Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Podejrzany nie zapoznał się z nim w ogóle, także nie zna w ogóle motywów, dowodów, które zostały przedstawione. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć 90 tomów akt. We wtorek podejrzani usłyszeli zarzuty w związku z korupcją przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie. Chodzi o przejmowanie łapówek, udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. Sławomirowi N. grozi do 15 lat więzienia. Informacja premiera i debata nad unijnym budżetem w Sejmie. Mateusz Morawiecki przedstawił posłom wyniki 5-dniowych negocjacji w Brukseli. W ramach budżetu na kolejnych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii Polska ma dostać 125 miliardów euro w bezzwrotnych dotacjach i 34 miliardy euro pożyczek. Opozycja pytała o powiązanie wypłaty unijnych funduszy z praworządnością. Karol Surówka. Mateusz Morawiecki przekonywał, że Polska nie straci tych pieniędzy w związku z oceną, jak się wyraził, tak zwanej praworządności. Rada Europejska na zasadzie jednomyślności musi się wypowiedzieć w tej kwestii. Przeciwnego zdania jest opozycja. Między innymi Borys Budka przekonywał, że Polska może stracić unijne pieniądze za, jak mówił, naruszanie praworządności i nieprzestrzeganie ustaleń klimatycznych. Prawo musi być przestrzegane. 5 lat waszych rządów pokazało, że to musiało znaleźć się w dokumencie. Anita Czerwińska apelowała tymczasem w imieniu Prawa i Sprawiedliwości do posłów opozycji o to, by, tu cytat, pozwolili wyborcom cieszyć się z sukcesów Unii. Z tych środków będą korzystać Polacy, wszyscy. Nad budżetem unijnym będą również dyskutowali europosłowie. Karol Surówka, Polskie Radio. Debata w Europarlamencie dziś o 9.30. O 380 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Po raz kolejny najwięcej zakażeń było na Śląsku, 113. Górnicy, którzy już wyzdrowieli, pojadą do Warszawy oddać osocze, aby ratować życie chorych. Pierwsza grupa ozdrowieńców zostanie przebadana w szpitalu MSWiA. Akcja na rzecz oddawania osocza to wspólna inicjatywa górników ze Związku Zawodowego Sierpień 80 i medyków z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pierwsza grupa ozdrowieńców z naszego regionu pojedzie do stolicy również po to, by przejść kompleksowe badania. Lekarze sprawdzą, czy przechodzony bezobjawowo koronawirus nie pozostawił zmian w organizmach górników. Chodzi o badania krwi, układu oddechowego i z zakresu kardiologii. Jak powiedział wiceprzewodniczący Górniczej Solidarności Rafał Jedwabny, to pierwsza, lecz nie ostatnia grupa górników ozdrowieńców, która honorowo odda swoje osocze. Relacjonowała Agnieszka Loch. Do tej pory w Polsce z koronawirusa wyzdrowiało ponad 31 tysięcy chorych. COVID-19 potwierdzono u ponad 41 tysięcy osób. 40 milionów maseczek rozda Francuzom w najtrudniejszej sytuacji finansowej rząd. Pomoc zapowiedział minister zdrowia. Z Paryża Marek Brzeziński. Olivier Véran, który stoi na czele resortu zdrowia, wyjaśnił, że chodzi o to, aby nie dopuścić do nawrotu epidemii. We Francji obowiązuje nakaz noszenia maseczek w zadaszonych miejscach publicznych, a w niektórych miastach także na ulicach. Czteroosobową rodzinę kupno maseczek kosztuje około 200 euro miesięcznie, prawie 900 zł. Olivier Véran dalej wyjaśniał. Lavable, réutilisable. To są maseczki, które można prać. Nie są jednorazowego użytku. Można je używać 30 razy. Chodzi o to, aby 7 milionów Francuzek i Francuzów żyjących w trudnych warunkach materialnych mogło je otrzymać za darmo. Podjęła się tego poczta, mają one dotrzeć do drzwi adresatów w ciągu kilku dni. Gratis. Gratuit. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Długo musieliśmy czekać na naszych siatkarzy, ale wreszcie się doczekaliśmy. Biało-czerwoni rozegrali wczoraj pierwszy mecz po przerwie spowodowanej pandemią. Polacy grali towarzysko z Niemcami i wygrali 3-2, choć po dwóch setach przegrywali 0-2. W pierwszych partiach nasza drużyna przegrywała do 18 i 23, a następnie wygrywała do 17, 22 i 10. Dziś obie drużyny zagrają ponownie mecz Polska-Niemcy o godzinie 18. Teraz piłka nożna i Liga Angielska, bo do Premier League po dwóch latach przerwy awansowała ekipa West Bromwich Albion. Jest to o tyle ważne z naszego punktu widzenia, bo w tym klubie na co dzień gra Kamil Grosicki. W ostatniej kolejce zaplecza Premier League West Brom zremisował z Queen's Park Rangers 2-2. Dla Kamila Grosickiego to powrót do angielskiej ekstraklasy. Kilka lat temu grał tam jako piłkarz Hull City. Były reprezentant Polski Radosław Majewski cieszy się, że Grosicki ponownie zagra w Premier League. Kamil ma charakter, bo się umie podnieść, umie walczyć z przeciwnościami. On pokazał to nieraz w Championship, skreślili go. Dwa mecze był poza ławką też i wrócił od razu do pierwszego składu, potrafiła drużyna wygrać. No jak Feniks z popiołu się pojawia cały czas Kamil i wydaje mi się, że on by mógł być takim zawodnikiem również wyżej, chyba że od razu przed sezonem by miał jasno powiedziane, że on nie będzie wydany w planach. Przypomnę, że wcześniej do Premier League awansował inny klub z Polakami w składzie, czyli Leeds United. Piłkarze Leeds wczoraj pokonali Charlton 4-0, a w 73. minucie oglądaliśmy symboliczną zmianę. Mateusza Klicha zmienił Mateusz Bogusz. W przyszłym sezonie angielskiej ekstraklasy zobaczymy też na pewno Łukasza Fabiańskiego, który gra w West Hamie. Ekipa z Londynu zremisowała z Manchesterem United 1-1 i zapewniła sobie utrzymanie. Liczymy na udane występy naszych reprezentantów w Premier League, bo tam trzeba grać do samego końca. Pokazali to piłkarze Liverpoolu, którzy mimo iż są pewni mistrzowskiego tytułu, pokonali Chelsea 5-3. I na koniec żużel. Duńczyk Leon Madsen wygrał w Rybniku trzecią z pięciu rund indywidualnych Mistrzostw Europy. Drugie miejsce zajął Rosjanin Grigori Łaguta, a trzeci był Bartosz Zmarzlik. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami. Rano miejscami na północy i północnym i południowym wschodzie, a wieczorem w całym kraju także mogą być rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, najbardziej prawdopodobne na północy, a także w górach, w Karpatach możliwe słabe burze. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 19 w Zakopanem, Koszalinie i Olsztynie, 20 w Gdańsku, Łodzi, Lublinie i Jeleniej Górze, 21 w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Opolu, 22 w Poznaniu, Gorzowie, Kielcach i Wrocławiu, 23 w Zielonej Górze i w Katowicach, do 24 stopni w Przemyślu, w Rzeszowie i w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A6 Business Edition z automatyczną skrzynią biegów e-tronic, nawigacją MMI i pakietem Business, dostępne już od 193 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 7:22, 7 trójek mówiliśmy. W kalendarzu Krzysztof Szubzda państwu opowiadał, że mamy rocznicę wysłania pierwszej pocztówki w Polsce i uwaga. Nie wiem, czy państwo wiecie, autorem słowa pocztówka w Polsce jest Henryk Sienkiewicz. Początkowo nie było wiadomo, jak ten kartonik z pozdrowieniami nazwać. To po pierwsze. Po drugie, pozdrawiam wszystkich filokartystów, czyli osoby, które pocztówki kolekcjonują. Podobnie jak chodzenie po bagnach, bardzo wciąga. Nie tylko to, ale bardzo panu dziękujemy. No i wiemy więcej o poranku. Więcej. 6:50 już. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. Ależ dawno, to Eric Clapton oczywiście. 6:14. Może to już moment, żeby zadać pytanie. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Ja wiem, że doktor jest entuzjastą malarstwa, ale po kolei. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek. Panie doktorze, pani Rita ma na ścianie jedną z reprodukcji dzieła Gustawa Klimta. Na tej reprodukcji portret kobiety. No i teraz uwaga, musi się pan skupić i to sobie wyobrazić. Gdziekolwiek pani Rita by nie stanęła w pokoju, oczy kobiety cały czas patrzą na nią. No i teraz pytanie, czy to geniusz artysty, czy może taka delikatna mania prześladowcza? No właśnie, to można się trochę przestraszyć nawet. I mówię tu zupełnie poważnie. Jak się przechodzi z miejsca na miejsce, to ma się wrażenie, że ten portret wodzi wzrokiem. To już jest w ogóle na granicy tematów lekko przerażających. I w pewnym sensie to jest OMAM, a właściwie jeden z takich wielu przypadków, kiedy nasze oczy czy nasz mózg nas okłamują. Gdy rozmawiamy, słuchamy, przebywamy, że tak to ujmę, z kimś żywym, prawdziwym, albo cały czas spoglądamy w oczy tego kogoś, widzimy ciemną źrenicę, no i białko oczu. Gdy osoba, z którą rozmawiamy, odwróci wzrok, to znaczy generalnie odwróci na boki, od razu to zauważamy, bo zmieniają się proporcje między ciemną częścią oka a tym jasnym białkiem. W zależności od tego, czy białko znika z jednej strony, czy białko znika z drugiej strony, no z tego jak gdyby wyciągamy wniosek, czy to jest dla nas informacja, że nasz rozmówca odwrócił wzrok w lewą bądź w prawą stronę od nas. Jeżeli jednak proporcje ciemne do jasnego w gałce ocznej pozostają niezmienione, znaczy to, że osoba na nas patrzy. Jeżeli teraz mamy obraz, w którym, czy na którym model patrzył na wprost, patrzył na malującego, albo przynajmniej malujący tak go namalował, a dodatkowo malarz znał, powiedzmy, sekrety malowania 3D, czyli mam na myśli tutaj jakąś głębię, no czyli w pewnym sensie nasz mózg to widzi tak, że widzi obraz trójwymiarowy. Mózg widzi ten obraz 3D, a równocześnie spacerując przed takim obrazem cały czas widzimy te same proporcje białka do źrenicy. W prawdziwym życiu taka sytuacja, kiedy proporcje białego do ciemnego w gałce ocznej są takie same, w rzeczywistości taka sytuacja jest tylko wtedy, kiedy ktoś na nas patrzy. No więc widzimy, że ktoś wodzi za nami wzrokiem. To jest czyste oszustwo. Nie każdy obraz tak ma. Nie każde zdjęcie tak ma, ale niektóre tak mają. Kluczem jest to, żeby zrobić zdjęcie albo żeby zrobić obraz, gdzie jest głębia ostrości. Bo mózg musi się przekonać, że to nie jest obraz dwuwymiarowy, tylko musi myśleć, że to jest trójwymiarowy obraz, czyli że to nie jest na płaskim, tylko że to ma głębię. Jeżeli przekonamy mózg, że tak jest, a niektórzy malarze to potrafią, Leonardo da Vinci na przykład to świetnie robił, więc jeżeli go przekonamy, to obraz wodzi za nami wzrokiem. Natomiast jeżeli byśmy zrobili obraz nawet tejże Monalizy chociażby, albo obraz Klimta, jakoś zmienili mu tło tak, żeby nawet to samo tło w treści, ale nie miało tej głębi ostrości, to nagle pani Rito, ten obraz przestanie za panią wodzić. Ciekaw jestem, ile osób teraz chodzi po pokoju i sprawdza, czy obraz patrzy cały czas na nich. No ale to geniusz artysty jednak. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Na kosmiczną podróż zaprosił LOTOS, producent paliw Dynamik, sponsor programu. Patrzy, nie patrzy. Patrzy, nie patrzy. 18 minut po 7. Dzień dobry panu. Ja chciałbym się pochwalić, że zaprojektowałem 14 kart pocztowych poświęconych poetce Marii Konopnickiej, a Poczta Polska w Łodzi te karty wydała. Wisław Cyganiak. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o kalendarz, to jeszcze jedna data, bo sobie zaglądamy i sprawdzamy, kto to ma dzisiaj urodziny. Pan Martin Gore ma dziś urodziny. Ostatniego plimbie. Michał, musimy do samego końca. Martin Gore z Depeche Mode dziś obchodzi swoją urodzinę. Wszystkiego dobrego. List przyszedł od pana Radzia. Pan Radzio napisał tak: nie mam obrazu, a chciałem sprawdzić. Sprawdzam w lusterku. Patrzą. Wracając do audycji, kiedy doktor Rożek opowiadał o ściczku, które pomaga przy suszeniu włosów i wykazał ich, znaczy mówił, że nie ma jakby naukowych uzasadnień. Wtedy tej audycji słuchała moja żona i od tego czasu wypróbowała i stosuje sitko, znaczy sitko, taki cezak drobnoziarnisty i codziennie suszy włosy przez ten cezak i chciałem powiedzieć, że to działa. No jak coś ma działać i działa, to niech działa, to bardzo dobrze, to jest słuszna koncepcja. Ale no dobrze, a jak ktoś lubi, to nie ma sprawy. 227 trójek. W tej chwili 24 minuty po 7:00 bardzo by chciałbym i bardzo Państwa o to proszę, żeby posłuchać uważnie kolejnego telefonu. Chciałabym za pośrednictwem Państwa podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, że mam dostał nerkę. Jest po zabiegu, w sumie 36 godzin po. Na razie pani profesor mówi, że jest wszystko ok. Nerka zaczęła pracować. I chciałabym złożyć mojemu mężowi życzenia, bo tutaj mamy rocznicę ślubu, żeby transplantologia z Poznania dostała jakiś zaszczyt energii jeszcze bardziej. Chciałam wszystkim podziękować. Kłaniamy się Państwu. Serdeczne życzenia oczywiście z okazji rocznicy. Wszystkiego dobrego życzymy. No i przede wszystkim kłaniamy się lekarzom. Home. jeszcze dwa słowa w sprawie tych wodzących oczu. Ja czytałem coś takiego w opracowaniu w książce, ale nie wiem, czy to była książka Agaty Christie czy jakaś inna, że te oczy, które wodzą za osobą, to jest w obrazach olejnych, gdzie czarny daje się troszkę grubszy i dzięki temu, jeżeli osoba idzie w lewo, to z prawej strony ilość białego się zmniejsza i to jest takie większy ten efekt wodzenia okiem. Patrzą? Nie patrzą. Patrzą? Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę, taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Oddychamy głęboko. Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Delikatnie minęła 7:30. Anna Kowalik, Brankati. I prokuratura, i obrona zapowiadają zażalenie na decyzję sądu, który zdecydował o areszcie tymczasowym dla byłego ministra transportu Sławomira N. oraz przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Trzeci z zatrzymanych, były dowódca jednostki Grom, Dariusz Z., będzie mógł wyjść za kaucją. Podejrzani usłyszeli zarzuty w związku z korupcją przy zamówieniach na remonty dróg na Ukrainie, a chodzi m.in. o przyjmowanie łapówek, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Przed wyłudzeniami na bon turystyczny ostrzega policja. Oszuści, podając się za właścicieli pensjonatów, proszą o niewielkie wpłaty, by dokonać rezerwacji w ramach właśnie bonu turystycznego. Z bonu będzie można skorzystać wyłącznie za pomocą strony internetowej przygotowanej przez ZUS, przypomina rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Każdy telefon na obecnym etapie, jeżeli otrzymamy od osoby, która podaje się za przedstawiciela, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy konkretnej placówki, gdzie mamy wypocząć, czy ministerstwa, jest to potencjalny oszust. Nie wierzmy w to, absolutnie nie przelewajmy nigdzie żadnych pieniędzy. Wnioski o przyznanie bonu turystycznego będzie można składać od przyszłego piątku, 31 lipca. Wyrok na 93-letniego byłego strażnika obozu koncentracyjnego wyda dziś sąd dla nieletnich w Hamburgu. To dlatego, że podczas służby w Stutthofie Bruno Dej nie miał jeszcze 18 lat. Na sali sądowej zeznał, że wiedział o działaniu komory gazowej w obozie i przeprosił ofiarę. Prokuratura chce dla niego 3 lat więzienia za współudział w zamordowaniu przeszło 5000 ludzi. Obrona domaga się uniewinnienia. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. O blisko 1 000 000 zł wzrosły w czasie 2 miesięcy pandemii nieopłacone w terminie zobowiązania branży wydawniczej i księgarskiej. Na koniec maja wyniosły prawie 45 milionów, podał Big Info Monitor. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z dopłat do odsetek kredytów obrotowych. Nowy mechanizm zakłada, że maksymalnie przez rok przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi, a resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Jak mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, wysokość dopłaty zależy od wielkości danej firmy. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą oczekiwać dopłat do odsetek na poziomie 2 punktów procentowych. Duże firmy to dopłatę do poziomu 1 punktu procentowego. Listę banków, które udzielają kredytów z dopłatami, można znaleźć na stronie internetowej BGK. Unia Europejska zatwierdziła podatek od plastiku. Od początku przyszłego roku wyniesie on 80 eurocentów od kilograma materiału, który nie został poddany recyklingowi. Tymczasem u nas rząd wraca do tematu opłaty cukrowej i chce, aby podatek od napojów słodzonych i energetycznych obowiązywał od 2021 roku. Dziś na warszawskiej giełdzie zadebiutuje Gaming Factory. Będzie 440 spółką notowaną na rynku głównym i drugim debiutem na tym parkiecie w tym roku. Dolar kosztuje 3 3,81 zł. Euro 4,41. Frank szwajcarski 4,10. Funt brytyjski 4,86 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. I do kompletu jeszcze prognoza pogody. Ola Żaczek. Cała Polska na zielono. Dziś ostrzeżeń meteorologicznych brak. Jeśli zagrzmi, to tylko w górach, tylko po południu i raczej delikatnie. W górach, na Kujawach, nad morzem i miejscami na zachodzie może, choć nie musi, przelotnie pokropić deszcz. Temperatura z kategorii tych niemęczących, czyli przeważnie od 20 do 22 stopni, chłodniej, a jakże. Na Pomorzu, Mazurach i na Podhalu od 17 do 19. W rejonie Wężyka przez środek Polski, od Lubuskiego po Lubelszczyznę, całkiem przyjemna temperatura. 23 stopnie w Zielonej Górze, 22 w Poznaniu, 21 w Warszawie, 20 w Łodzi, Kielcach i Lublinie. Nie zabraknie słońca. Przelotne opady deszczu możliwe tylko na północy ziemi lubuskiej, Wielkopolski i Mazowsza. Tak się szczęśliwie składa, że mamy próbkę tego deszczu. W pozostałej części Wężyka nie będzie padać. Nie mogę tego niestety obiecać Państwu wypoczywającym nad morzem i na Mazurach. Szczegóły za godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dużo tłuszczu, soli i cukru. Warzywa niekoniecznie. Takie jedzenie to prosta droga do nadwagi i otyłości, które z kolei znacznie przyczyniają się do rozwoju chorób nowotworowych. Problem otyłości dotyczy także dzieci i młodzieży. Co dziecko chce, to się kupuje. Dużo słodyczy, dużo smażonych rzeczy, dużo chipsów. Więcej o szkodliwych nawykach i dobrym żywieniu w reportażu Magdy Skawińskiej. Dziś po 18 w audycji Zapraszamy do Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, to będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, pięknie nam się rozwija. Pięknie nam się rozwija dyskusja na temat tego, jak to obrazy wodzą wzrokiem za patrzącymi. To za sprawą pytania do doktora Tomasza. Pani Rita pytała, jak to jest, że ma wrażenie z każdego miejsca w pokoju patrząc, że też obraz na nią patrzy. Pan Stefan napisał tak. Ja miałem kiedyś taką pocztówkę, gdzie taka bardzo ładna pani mrugała okiem, jak się pod kątem patrzyło. Panie Stefanie, nie o to, naprawdę nie o to chodziło. Wymyśliłem ciebie jak dinozaur. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w Trójkowych Porankach. Ale zaczyna Piotr Mec. Dziś dżamble i masz przewrócone w głowie. Piosenka z tekstem Leszka Aleksandra Moczulskiego. Doborowy zespół gości nie ma chyba precedensu w polskiej muzyce popularnej. Stańko, Urbaniak, Ałaszewski, Muniak i Zajfert. Ja jestem wychowany pomiędzy właśnie muzyką synkopowaną, czyli w środowisku jazzowym. Tam się uczyłem śpiewać wśród znakomitych kolegów, muzyków. W ogóle muzykować, jako że sam też czuję się muzykiem. Piękniejszy jest. tą. Do siódmej ciebie brak. To twój zegarek spóźnia. Co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, to do trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie. Dżamble, Andrzej Zaucha i Piotr Metz. Dziękujemy i do usłyszenia w poniedziałek. W poniedziałek rano. W tej chwili za 18 minut 8, teraz będzie o szukaniu skarbów, czyli o takiej nowej zabawie. Chciałbym się podzielić takim doświadczeniem o wodzących oczach. U nas w supermarkecie jest taka postać lekarza wycięta z kartonu i jak się przyjrzę mu dokładnie, no to cały czas za mną chodzi. O właśnie, 2, 2 i 7 trójek. Teraz skarby. Zapraszamy do Trójki. A zaczęło się w Rybniku, ale po kilku tygodniach zabawa znana jest już w całej Polsce. Proszę posłuchać. Szukanie malowanych kamieni podrzucanych na skwerach, placach, chodnikach czy w parkach to zupełnie właśnie jak szukanie skarbów. Tu są jakieś kamienie. Gdzie? Tu. Nie, to za proste. To coś mi się wydaje, że pod jakimiś krzakami to musi być, bo to byłaby za prosta ta zabawa. Forma kreatywnej zabawy. Marta Woźniak, uczestniczka zabawy w Czeladzi. Polega po prostu na ozdabianiu kamyczków, malowaniu farbami akrylowymi. Tak naprawdę bardzo prosta forma i tworzenie i znajdywanie tych kamyczków naprawdę przynosi mnóstwo radości. Czy coś Państwo chcą w ten sposób przekazać komuś, kto znajdzie? Bo to jest trochę taka zabawa jak w podchody. Po takim ciężkim czasie dla nas może jest to po prostu odrobina radości i chyba wyciągnięcie też nas troszeczkę na zewnątrz, zachęcenie do spacerów. Do Rybnika się dodzwoniłam. Tak. To pani zaczęła tę zabawę w Polsce. Dokładnie tak. Katarzyna Sulewska. Obserwowałam czeską grupę taką z tymi kamyczkami. Ta grupa osiągnęła bardzo duży sukces, bo w ciągu 5 miesięcy już mają 150 tysięcy użytkowników. Czeska Republika się bawi. Krasny den wam przyjściem. To pozdrowienia z Czech, skąd zabawa przyszła i zachęta do zabawy. Chciałabym bych pozdrowić wszystkich zbieratele kaminku. Wszystkich, którzy se zúčastnili této úžasné hry. Zdravím vás, všechny z Česka. A jsem moc ráda, že i Polsko se připojilo k této úžasné zábavě. Přeji wam hezką zabawę. Zbieranie kamieni, szukanie kamieni bawi się coraz więcej osób. Oczywiście Rybnik i wszystkie okoliczne tutaj miasteczka i wioski się bawią. Wrocław, Gdynia, Kraków, Radom. Mamy już prawie 20 tysięcy użytkowników na grupie. Jako archeolog mogę powiedzieć, że potrzeba zabawy jest potrzebą pierwotną. Barbara Kazior z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych w Krakowie. Na wykopaliskach bardzo się fascynowaliśmy, jak znajdowaliśmy na przykład kostki do gry, które w okresie wpływów rzymskich na nasze tereny napływały, czyli ta potrzeba się pojawiła bardzo dawno. Nic też dziwnego, że wciąż poszukujemy nowych zabaw, nowych gier, nowych form. Co na tych kamieniach jest narysowane? Co komu w duszy gra? Zauważam, że jest taka tendencja duża do postaci z bajek, ale też są mandale, widoczki. Co takie kamienie nam mówią? To jest taka zabawa trochę jak wiadomość w butelce. Albo jak kapsuła czasu. Doktor Agata Honcia z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. I właściwie kamienie mówią nam to, co chcą nam powiedzieć ludzie, którzy je malują albo którzy się nimi w inny sposób bawią, bo przecież tak naprawdę chodzi o komunikowanie czegoś. Tak jak malarze przecież przekazują nam to, co chcą wyrazić za pomocą swoich dzieł, w których nie ma słów zwykle, ale są kolory, tak też każdy może się stać takim malarzem i coś nam zakomunikować w ten sposób. Na odwrocie oznaczamy kodem pocztowym miasta, w którym taki kamyk powstał, a następnie zostawiamy go gdzieś w wybranym miejscu w mieście. Dzięki tym kodom pocztowym wiemy skąd, dokąd taki kamyk zawędrował. Pojawiły się nad morzem. Do Warszawy chyba jadą też te kamienie. W zeszłym tygodniu właśnie byliśmy. Gdzie ja mam szukać tych kamieni? To ja zostawiłam je tak w okolicach Pałacu Kultury, Stare Miasto, troszkę nad Wisłą zostawiłam chyba 20 kg kamyczków. czekaj, czekaj. Widzę. Ale to nie to chyba. To nie jest to. Nie, to nie. Jest drewienko. Nie, to nie to, nie ma być drewienko. O, tego nie wezmę do ręki. To nie kamień. To nie kamień. Kamyczki powinno się zostawiać na widocznym miejscu, na takim, żeby nie musiał nikt specjalnie ich gdzieś szukać właśnie w krzakach czy w trawie, a dzięki temu, że na taki kamyczek natrafią, no to mają możliwość do nas dotrzeć. Nowa zajawka, jak to młodzi mówią. Kamyków szukała chociażby w radiowym ogródku Izabela Woźniak. Tylko co namalować na takim kamyku, bo można namalować i zostawić. No więc właśnie jeszcze raz, po kolei. Ozdabiamy kamyk, potem chowamy gdzieś w terenie i czekamy, aż znajdą go inni i zabiorą w dalszą podróż. Jeśli ktoś się znajdzie, umieszcza na Facebooku zdjęcie swojego skarbu pod hashtagiem kamyczki. Kamyczki, hashtag kamyczki, to jest najważniejsze. Być może ktoś z Państwa już się w to bawi. 22 73 ekranek małpa polskie radio.pl, 71335 z Czech przywędrowała ta zabawa. No a teraz, ściskając w ręku kamyk zielony, niepomalowany, słuchamy sobie utworu sprzed lat. Będzie po czesku. Pamiętają Państwo to nagranie? Balonik bardzo lubił. To zespół Buty. Jedną rano przysiał litr, wzal si z Czechu i z pokrywaczem i z klempířem i z kominíkem. Jenom dlaždič zůstal dole. Zůstal dole, chodník dláždil, plival na zem a byl zprostý. Kamarádi někam letí a on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. A on tady musí klečet. Zupełnie zapomniałem, że tam jeszcze taka trąbka fantastyczna była. Za 12 minut 8, prasa niedługo, ale wcześniej jeszcze pytanie. Czasem człowieka nurtuje i warto je zadać. Ja mam takie pytanie trochę z innej beczki, bo ostatnio skręciłem kolano. Mam pytanie związane właśnie z tym skręceniem kolana. Dlaczego kule, o których się chodzi o kulach, nazywają się kule, gdyż one całkiem nie przypominają kształtem swoim kuli? No nie przypominają. No czasem człowieka nurtuje. Być może ktoś z Państwa jest w stanie pomóc. Będziemy wdzięczni. za 9,5 minuty, 8. Obiecana prasa jeszcze raz i Marcin Pośpiech. A zanim prasę, to chciałem sprawdzić dla naszego słuchacza, czemu o kuli mówimy kula, ale na razie znalazłem tylko definicję kuli w encyklopedii PWN. Bryła ograniczona to... powierzchnią zamkniętą, której wszystkie punkty są jednakowo odległe od środka tej bryły. To nie o to. Ale to dobrze, teraz ty o prasie, a ja przejmę to szukaj, inicjatywę. Szukaj zagadki. Dobrze. Na początek finanse publiczne. Polski budżet podziurawiony przez koronawirusa, czytamy w Rzeczpospolitej. Minister finansów Tadeusz Kościński przyznał, że deficyt może poszybować nawet do 100 miliardów złotych. Według ekspertów, jeśli wziąć pod uwagę wydatki na programy pomocowe, realny deficyt może okazać się nawet dwa razy większy. Projekt przyszłorocznego budżetu pod lupę o poranku bierze także dziennik Gazeta Prawna. Jak wynika z ustaleń gazety, spełnione zostaną obietnice z kampanii prezydenckiej. W budżecie zapisano bowiem środki na 13 i 14 emeryturę. Waloryzacja emerytur i rent ma wynieść nie mniej niż 70 zł. To wydatki, jeżeli chodzi o dodatkowe przychody, to te mają pochodzić z podatku handlowego od zawartości cukru w napojach oraz z opłaty przekształcenia OFE w IKE. To sprawy gospodarcze. Jeżeli chodzi o te polityczne, w Rzeczpospolitej czytamy: Sejm już nie boi się koronawirusa. Przy Wiejskiej luzują obostrzenia. Jak się okazuje, zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy 6 sierpnia odbędzie się bez limitu na sali plenarnej. W Rzeczpospolitej także pytanie, kto osądzi polskiego polityka, a tym politykiem jest aresztowany w środę Sławomir Nowak, który posiada ukraińskie obywatelstwo i to właśnie Kijów może wystąpić o jego ekstradycję. Decyzja ukraińskiej prokuratury w tej kwestii jeszcze nie zapadła, ale taki rozwój wypadków jest niewykluczony, czytamy. Wyborczej o dramatycznej sytuacji mieszkańców łódzkiego domu pomocy społecznej Włókniarz. Z powodu pandemii od 5 miesięcy podopieczni DPS-u żyją w zamknięciu. Są zdesperowani, jak mówią, nie możemy wyjść, nie możemy przyjmować rodzin. Siedzimy jak zwierzęta w klatkach. Ale ciekawe doniesienia także w Gazecie Polskiej Codziennie. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej zagraniczni studenci przebywający w Chinach, w tym także Polacy, są wciąż zamknięci w akademikach, choć większość restrykcji związanych z koronawirusem już zniesiono. Uczelnie tłumaczą tę sytuację pandemią. I co jeszcze ciekawego na stronach Świat? Między innymi o sytuacji w Afganistanie, o poranku w prasie. Jak czytamy, Afganistan dla talibów. Amerykanie pakują manatki, a talibowie przywracają po blisko dwóch dekadach swoje okrutne rządy. Ten tekst w Wyborczej, która przypomina, że w Afganistanie pozostało 8 tysięcy amerykańskich żołnierzy, tymczasem w szczytowym momencie wojny było ich 100 tysięcy. Rosja tymczasem ma nową strategię rozwoju do 2030 roku, donosi Rzeczpospolita. Kraj nie chce już walczyć o miejsce wśród potęg gospodarczych świata. Stawia za to na wojsko. Przygotowujemy się do wojny, mówi były doradca Kremla, cytowany przez dziennik. I jeszcze jedna informacja. Z nieba znika największy pasażerski samolot świata, Airbus A380. Kolejne linie ogłaszają, że przedłużają uziemienie giganta, inne już wycofały go na stałe. Według Qatar Airways eksploatacja maszyny jest po prostu nieopłacalna, bo w czasach pandemii trudno zapełnić 500 miejsc na pokładzie maszyny. Do tego dochodzi gigantyczne spalanie. Wiadomo, że A380 nie wrócą do latania w barwach Air France. Jedyna linia, która ma zamiar z nich korzystać, to Emirates, ale ten przewoźnik nie ma specjalnie wyjścia, bo posiada 115 takich maszyn, czyli połowę całej floty. Te informacje z dziennika Gazety Prawnej. Bardzo dziękujemy, czyli poranna prasa już za nami. Marcin Pośpiech, z pomocą przyszli słuchacze, jeśli chodzi o te kule, zwłaszcza pan Maciej z Gliwic. Teraz jesteś jeszcze, Marcinie? Posłuchaj. Jestem, zamieniłem się w słuch. Otóż tak, jeśli ktoś kuleje, to nie chodzi. Jak nie chodzi, to nie dojdzie do restauracji, nawet na obiad do babci. Jak ma kulę, to sobie pójdzie, gdzie chce i zje, co chce. Czyli ten, kto kuleje, jak ma kulę, to dojdzie tam, gdzie chce, czyli jakoś tak. Czy to jest jasne? A można jeszcze raz? Chodzi o to, żeby zjeść obiad u babci. O to chodzi. Dobrze. A, no to tak. Słuszna koncepcja. No właśnie. Am I just wasting time? Can you not relate? I'm just so versatile and it all comes down like a barrel of bricks. I'm an okay guy in a bar full of pricks. We got a whole damn life to discover the new. Everything's better when there's nothing to do. I got all the best moves, you know. I just don't wanna see the show. It don't get much worse, it don't get much better. It don't get much worse. This TV won't watch it say. It won't watch it say. I love the snow, I love rain. Here comes the sun, it's all the same.